stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yeah, Bob, you ain't just dreaming. You is awake. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. All I keep saying is this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Een nummer dat al bijna 70 jaar oud is. Ja, Bing Crosby. Een nummer dat we kennen van de mama's en de papa's, maar hij maakte het vele jaren eerder. Dream a little dream of me. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Zeker als je die prachtige oude meuk hoort, zal ik maar zeggen. Dat vinden mijn collega's hier. Van Bing Crosby. Want ja, als je 30 plus bent, weet je begot niet wie die man is. Maar goed, het is lekker gezellig om naar te luisteren. Ook deze aflevering weer van de late avond. In de show trouwens, zoals altijd, lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen bijvoorbeeld praten over de Fraude Helpdesk. Wat doet deze club? Ja, interessant werk. Interessant. En we gaan daar uitgebreid over spreken. Verder Han van der Horst. Hij is boos, nogal, over sextortion in Spijkenisse. Een heel verhaal. En waarom hij zo boos is, dat hoor je straks hier in de show. En wil je weten wat een taalambassadeur voor jou kan betekenen? Nou, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dat komt er ook aan. Hier in deze lekkere aflevering van De Late Avond. You will never, never, never. funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Dit is de late avond. Veel tekst zit er niet in dit nummer. Want het is een sprookje. Een sprookje van Enya. Je kunt echt hele cd's van haar draaien. En er totaal ontspannen van worden. Heerlijk. Ja, een beetje yoga-achtig zou je kunnen zeggen. Je hoorde dus Fairy Tale. Voor Harold Melvin en de Blue Notes hoorde je voor met If You Don't Know Me By Now. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ja, we weten het. Fraude is aan de orde van de dag. Zeker als je een pc hebt aangesloten op internet, nou, of een telefoon. Ik sprak hierover eerder met de mensen van Fraude Helpdesk. Het is aan de orde van de dag. Fraude. Heel veel mensen worden er ongewild slachtoffer van. Het meest voorkomende is intussen internetfraude. Via marktplaats of andere tweedehands websites, via de e-mail, noem maar op.

There's one thing that's still the same. In my heart you have remained. And we can fly, fly. Alone. And the world's crashing down, and you can't bear to cross. I said, baby, you're not lost. Prachtige muziek, vind ik hoor. Want ik ben wel een beetje een fan van Michael Bublé. En daarom zit hij weer in de show met een prachtig nummer uit 2007. Lost, dat hoorde je. En Jean Ferrat met La Montagne. Dat we natuurlijk kennen als het dorp van Wim Sonneveld. In een ogenblik, of een paar minuten al, een column van Han van der Horst. In Spijkenisse is er een of andere etterbak van 21 opgepakt wegens sextortion, zegt hij. Daar gaat Han van der Horst behoorlijk tekeer tegen. Zo meteen, over een paar minuten, na Vrijheid en Play It Cool. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, in Spijkenisse is een of andere naarling van 21 nog maar opgepakt wegens sextortion. Dat is de bijvangst, zo wordt gemeld, van een groot Amerikaans onderzoek. U weet wat het is, sextortion. Eerst verleid je iemand, meestal een puber, naaktfoto's van zichzelf op te sturen. Daarna dreig je die openbaar te maken, tenzij er meer komt, veel meer. Ook gebeurt het dat de slachtoffers zo gedwongen worden voor een videocamera seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. En dan heeft de chanteur extra materiaal in handen. De Spijkenisse Etterbak was blijkbaar internationaal actief. Anders was hij niet tegen de lamp gelopen dankzij die Amerikanen. Dat deze aterling, mooi ouderwets woord aterling, zijn kwaadaardige activiteiten kon ontplooien, is een beetje de schuld van ons allemaal. Wij handhaven namelijk het taboe op het bloot. Wie zich in Adams of Eva kostuum vertoont, kan worden gestraft wegens schennis van de eerbaarheid en het vertonen van aanstootgevend gedrag. Kinderen leren al in een vroeg stadium bepaalde delen van het lichaam aan het oog te onttrekken, want het is niet netjes om die tentoon te stellen. Het hoort niet. Als je dit onverhoeds toch overkomt, moet je je schamen. Denk ook aan het woord onderbroekenlol. Niet dat ik nu een pleidooi ga voeren voor een naaktloperij of naturisme. Het gaat om het element schaamte vandaag. Je moet je nooit naakt vertonen, want als je naakt gezien wordt, dan hoor je je te schamen, want zoiets is schandelijk. Dan word je nagewezen, dan verlies je je goede naam en het respect van de omgeving. Toch kent Nederland een federatie van naturistenverenigingen met niet minder dan 56 lidorganisaties. Daarvan zijn er 5 in Zuid-Holland gevestigd. En wel in Midden-Delfland, Dordrecht, Berkenwoude, Reewijk en Hellevoetsluis. Onze provincie kent daarnaast 17 officiële naaktstranden, waarvan er 8 aan het water in het binnenland. Sommige zwembaden kennen naaktzwemuurtjes. De Federatie van Naturistenverenigingen schat het aantal naaktrecreanten in Nederland op 2,5 miljoen. Dat is niet misselijk, beste mensen. Maar er is nog een andere kant aan dit verhaal. Dat van de schaamte. En het aantal mensen dat zich voor het blote lichaam schaamt. Dat lijkt namelijk toe te nemen. Een jaar of 15 geleden was het nog heel ongewoon onder de gezamenlijke douche na het sporten een zwembroek of een onderbroek aan te houden. Nu doen alle jongeren dat. Sauna's gaan er steeds vaker toe over badpakdagen in te voeren voor klanten die om welke reden dan ook niet om hun blootje de stoomwolk in willen gaan. En daarmee is een soort voedingsbodem geschapen voor chantage. We hebben in dit land een nieuwe norm nodig die zou moeten gelden voor iedereen. Hoe die ook tegenover fatsoenlijk en onfatsoenlijk gekleed en ongekleed verschijnen staat. Als er van iemand naaktbeelden op het internet verschijnen, dan moet niet de afgebeelde persoon zich schamen, maar de verspreider. De verspreider is de zondaar, de verspreider toont een groot gebrek aan respect voor de ander. En dan bedoel ik niet alleen de afgebeelden, maar juist ook de internetgebruikers die zo'n naaktbeeld ongevraagd onder ogen krijgen. De agressie, de minachting, de haat dienen zich niet te richten op de afgebeelde personen. Die hebben juist recht op onze waardering, ons respect en onze ondersteuning. Maar de verspreiders zijn waardeloze figuren. Dat zou je eigenlijk onmiddellijk en onmiskenbaar duidelijk moeten maken. Wie naaktfoto's van anderen verder verspreidt, met smalend en vernederend commentaar, is niet beter dan de chanteur zelf. Die, De chanteur en de verdere verspreiders moeten van schaamte door de grond zakken, niet de slachtoffers. Ik weet dat ik gemakkelijk praten heb, maar toch, als jou dat overkomt, laat je op geen enkele manier intimideren. En als je broer of je zus het slachtoffer is, bal dan je vuisten en reken af met iedereen die de broer of zus van jou openlijk durft te minachten. Ram iedereen het kanaal in die hem of haar durven beledigen, want ze beledigen ook jou. Besef dat goed. De slachtoffers treft geen blaam. Voor de daders moet de grond heel, heel heet onder de voeten worden. Ik vraag me trouwens af of de afgebeelde personen niet een enorm bedrag in rekening kunnen brengen voor het gebruik van hun beeltenis. Portretrecht. Die etterbuil in Spijkenisse verdient geen enkele genade of begrip. En nu Naked Beauty, Patricia O'Callaghan. We are crowded tight under broken light. There's only two of us tonight, and the heat is filling up the space between us. The world outside just stays the same. It passes by our window pane. Don't ask me why, there's always so much shame. And you've never been so angry, and I've never been so tired. But your gaze still leaves me breathless and inspired. And I'm choking on the words that you'll never hear me say. And it's at least two solid hours past the time for laying blame. As we stare through different windows, the world passes through our frame. But the words just never came. The words, they never came. There's only two of us tonight, and the heat is filling up the space between us. The world outside just stays the same. It passes by our window pane. The world is clean of our stain of shame. We're in this thing alone. But if the windows of our soul stay open just enough to pick the lock, a thief will come and save us from the confines of our sacred clock. We'll see the naked beauty that everybody brings, or we'll just sit down here forevermore and never see a thing. He will see the naked beauty that everybody brings, or we'll just keep on sitting here. We'll just keep on sitting here. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog buiten de deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht, verrek, hier trekt nog een mijn zondigse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein. En daar speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen. Bloos muziek, blues mij omver, met toeters en bellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos. was mich riek. Geh mich in een Blasbass für het stevig Fundament. Geh mich Schuven en Saxen für de Muren van des Musiktent. Het vergulde koperen dijk weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek blus me omver met toeters en bellen. Schoon vooral vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos me griep. Fijne muziek van, jawel, G. Reinders. En een fanfare, de Eendracht, jawel. En bluesmuziek, natuurlijk uit Limburg. En Patricia O'Callaghan. Dat doet me ontzettend denken aan Caro Emerald. Had je dat ook? Wel een lekker nummer. Ja, op speciaal verzoek van onze eigen columnist Han van der Horst. Straks een derde onderwerp in de show. Wil je weten wat een taalambassadeur voor jou kan betekenen? Blijf dan luisteren, want het komt eraan. Zometeen na deze prachtige van Texas. Say what you want. Say what tried to sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I've closed mine. The sun will shine from time to time. We gaan praten over taalambassadeurs en die hebben te maken met de stichting Lezen en Schrijven. En daarvoor zijn in de studio aangeschoven Geralda Otten en Dick Voogd. Allebei welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Dick, even naar jou toe. Jij bent taalambassadeur. Dat klinkt heel duur, toch? Ja, een beetje wel, hè? Ja, hè? Ja. Ja, klinkt wel goed. Ja, ja klinkt wel heel goed. Want past wel bij mij eigenlijk. Ja? Ja? Hoezo? Nou, omdat ik graag voor... de stichting Lezen en Schrijven activiteiten doet. Mm-hmm. En ook mensen hoop te benaderen. En heel veel andere activiteiten doet. En ja, en dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En belangrijk in het land om gewoon daar een steentje aan bij te dragen. Een taalambassadeur. En dan kom ik bij Geralda Otten. Geralda, wat doet een taalambassadeur precies? Ja, dat kan Dick misschien beter vertellen. Maar je hebt heel veel taalambassadeurs bij de stichting Lezen en Schrijven. Nou, heel veel. Weet je wat het is? Als ik ergens kom bij een organisatie en ik zeg... er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn... dan kijken mensen mij aan en zeggen ze... oh ja, nou, daar moet echt iets aan gebeuren. Maar als Dick naast mij staat en vertelt hoe het voor hem was... om moeite te hebben met lezen en schrijven... en wat het hem gebracht heeft om terug naar school te gaan... en de dingen die hij nu extra kan, ja, zeg maar, en doet... en ja, dan hebben die mensen ook een beeld erbij... en dan blijft het beter hangen. En dan denken ze, oh, daar moeten we echt iets mee gaan doen... Ik hoor dat ambassadeurs heel belangrijk zijn, Dick. Ja, dat denk ik. Die ook mensen kunnen overtuigen. Ja. Hoe is dat met jou gegaan dan? Wanneer is die knop omgegaan? Of heeft iemand anders je een schop gegeven? Nou, een schop niet, maar wel een goed setje om, ja, om het te gaan doen. Ja, ja. En ja, ik heb dat dus ook gedaan. En wat Geralda al vertelde, telefoonnummer opgeschreven van de stichting. En na een tijd heb ik toch... nog een ander nummer moeten bellen. Mm-hmm. En ik ben in het Westland teruggegaan naar school. Op een ROC Mondriaan in Naaldwijk. Yeah. Het was 4 hoog. Allemaal tussen jongere leerlingen die daar liepen. En wij met 10, 15 mensen. Ja, ja. Ouderen van 40, 50, 60 jaar. Ja. En dan zit je daar zo. En om je Nederlands taal eens een keer op te halen. Want en proberen... wanneer ging bij jou die knop om? Welke leeftijd was dat? Ik ben ongeveer om mijn 47e leeftijd weer teruggegaan. Dat was best moeilijk, denk ik. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja, absoluut. Wat is daar moeilijk aan? Ja, je weet niet wat je te wachten staat. En verwacht wat voor lokaal, klas, mensen het zijn. Ja, ja, ja. Kleine bankjes. Het valt eigenlijk allemaal wel mee als je enkele keren geweest bent. Maar als je er nog nooit geweest bent, ja, dan weet je niet wat je Ja, als je terugdenkt aan school is dat heel anders waarschijnlijk toen je de schoolleeftijd had. Ja. En hoeveel tijd heb je ervoor nodig gehad om weer gewoon de goede taal te leren en te schrijven? Heel lang, denk ik. Maar wel binnen een half jaar, driekwart jaar... kon ik wel aardig wat. Ja, maar ik heb wel 10, 12 jaar dat volgehouden. Heel veel mensen denken... ja, ik ben toch gewoon in Nederland geboren... en iedereen kan lezen en schrijven en dan kan ik het niet. En dat ze zich daar eigenlijk een beetje voor schamen. Ja. Maar je bent echt niet alleen. Nee, om iedereen aan het lezen en schrijven en aan het leren te krijgen... dat is best nog heel moeilijk, denk ik. Ja, klopt. Maar jullie doen je best als stichting om dat toch voor elkaar te krijgen. Absoluut. Kan je inschatten hoeveel mensen je in die loop der jaren al geholpen hebt? Of heb je dat niet bijgehouden? Nee, dat zou ik echt niet weten. Nee, ik kan me voorstellen. Nee, is een moeilijke vraag. Ja. Maar het is wel... kijk, er zijn best wel wat mensen die terug zijn gegaan naar school. Maar wat zo fijn is aan de taalambassadeurs... is dat ze daar ook echt over willen vertellen. Ja. En bijvoorbeeld ook bij organisaties... Want heel veel schrijven brieven, bijvoorbeeld een belastingdienst of een gemeente of nou ja, een ziekenhuis. En dan krijg je een brief en dan denk je, wat staat hier nou eigenlijk? Wat moet ik nou eigenlijk doen? Ja. En dus we gaan ook veel met taalambassadeurs naar bedrijven toe. En die vragen ons dan, wil je deze brief eens lezen? En wat vind je er eigenlijk van? Wat is moeilijk? Wat begrijp je niet? Ja, ja. Wat kunnen we anders doen? Ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan ook proberen mensen weer naar zo'n cursus te krijgen om het beter zelf beter te kunnen doen, denk ik. Als dat nodig is. Ja, als dat nodig is, tuurlijk. Ja, want er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Hè, ook. Ja. Ja, ja. Dat is ook nog zo. Ja. Mensen die meer willen weten over de stichting. Je hebt een telefoonnummer. Ja. Want dat is beter dan een site, hè? Ja, het is makkelijker. Hè? Met een telefoonnummer kan je gewoon even bellen. Dat is een gratis nummer. En dat is 0800 023 4444. www.lezenenschrijven.nl. Dankjewel, Dick Voogd en Geralda Otten, voor deze informatie over lezen en schrijven. En laten we hopen dat er veel meer mensen zijn die die stap gaan wagen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. No. Ooh, yeah. Diane Ross. Touch Me in the Morning. Natuurlijk hier in de show. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Ja, fijn. De show zit erop. Morgen is er weer een. En dan zit hier natuurlijk, ja, niet te vergeten, Bert de Wolf. Hij gaat natuurlijk ook weer prachtige muziek draaien en een paar leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van deze show. Total Touch en One Moment Your Mind. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Inside.